Bob Dylan drop, albo po prostu dop, dop, dop. Słabo mówić polski, ale opowiem, jak nas wygnano z prowincji przylądkowej. Czemu tak było? Znaleźli diamenty, los taki zgotował kamień przeklęty. Diamenty muszą przynależeć koronie, nie jakimś wieśniakom po tamtej stronie. Zulus czeka, czeka na bura, Zulus czeka, czeka. Oj! Zulus czeka, czeka na bura, Zulus czeka, czeka. Oj! Zulus czeka, czeka na bura, Zulus czeka, czeka. Oj! Zulus czeka, czeka na bura, Zulus czeka, czeka. Ha! To my w górę poszli, imperium na swoją modłę, ludzi wychowuje. Tak się zaczął, słuchaj, ta wielki trek. Tak my wkroczyli w nowy wiek. Dla Boga, a to pech, bo od góry szli wspólnie Kosza, Soto, Tswana, Bantu ogólnie. Najbardziej bojowi to są Zulusi, ale tego tłumaczyć chyba nie muszę. Zulus czeka, czeka na bura, Zulus czeka, czeka. Oj! Zulus czeka, czeka na bura, Zulus czeka, czeka. Oj! Zulus czeka, czeka na bura, Zulus czeka, czeka na bura, Zulus czeka, czeka na bura, Zulus czeka, czeka. Ha! To my te wozy przez góry pchali i z Zulusami się potykali. Oni od góry, a my od dołu. Tako się przyszło spotkać pospołu, a wojny burskie to później byli. I z Anglikami my je toczyli, na szczyt my doszli, top, top, top. Kończę pogadankę, Bob Dylan drop. Czeka. Ha! Zulus czeka, czeka.